בסיכון לכתות. רואה לנו בסיכון צריכה להיבט, ועזור לנו לתמשות. עד שתבורה ולזאת הוא צריכים לחשפה. לא נכסת. איך אני צמד לתמשות? התמקת ותתקדת. Ah! Thank you. Grazie. Thank you. Thank you. So Thank you.